Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, środa, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, siódma minęła. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. ZNP chce odwołania minister edukacji. Kolejne unijne kraje, ale także NATO wydalają rosyjskich dyplomatów. Wielotysięczne protesty w Moskwie i innych rosyjskich miastach po tragedii w Kemerowie. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Główny zarzut, wdrożenie nieprzygotowanej reformy, ale w piśmie do premiera znalazło się 10 argumentów, mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Te 10 punktów sprowadza się do, po pierwsze, stwierdzenia, że reforma systemu oświaty wdrożona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, także decyzją parlamentu z inicjatywy Anny Zalewskiej, po pierwsze była i jest realizowana wbrew opinii zdecydowanej większości ekspertów, wbrew opinii ogromnej większości rodziców, samorządów, a ponadto jest źle przygotowana i niezwykle kosztowna. Na argumenty ZNP mamy kontrargumenty poparte faktami, odpowiada szefowa MEN-u. Ta najgorsza obawa, związkowa między innymi, powtarzana systematycznie, że reforma doprowadzi do utraty miejsc pracy, pojawiały się liczby 100 tysięcy, 30 tysięcy, 10 tysięcy, przypomnijmy, ponad 17 800 dodatkowych etatów i prognozujemy, i znowu mamy to policzone w systemie informacji oświatowej, że tak samo będzie w następnym roku. Minister Zalewska zapowiedziała też podwyżki dla nauczycieli. Ich pensje wzrosną od kwietnia. 15-procentowa podwyżka jest rozłożona na 3 lata. Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego wzrosną od 123 do 168 zł brutto. Najwyższe kwoty dotyczą nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Z systemu informacji oświatowej wynika, że taki poziom wykształcenia ma ponad 90% nauczycieli. Zdaniem prezesa ZNP podwyżki są dalece niewystarczające. Belgia i Irlandia to kolejne kraje, które dołączyły do państw, które postanowiły wydalić rosyjskich dyplomatów w reakcji na atak chemiczny w Salisbury i gest solidarności z Wielką Brytanią. W sumie jest ich już ponad 20. Polska, przypomnijmy, wyrzuca 4 przedstawicieli Moskwy. Mają czas do północy we wtorek, by opuścić nasz kraj. Z kolei kwatera główna NATO w Brukseli cofnęła akredytację 7 osobom pracującym w placówce w Rosji. Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że liczba dyplomatów w rosyjskiej misji została zredukowana o 1/3 do 20 osób, bo odrzucił on także wnioski 3 osób o akredytację. To odpowiedź na lekkomyślne postępowanie i brak konstruktywnej odpowiedzi ze strony rosyjskiej. To sygnał, że są koszty i konsekwencje zachowania Rosji. Szef sojuszu poinformował, że kwatera główna konsultowała się w sprawie reakcji na atak chemiczny z państwami członkowskimi. Myślę, że Rosja nie doceniła jedności sojuszników. A jeśli chodzi o Unię Europejską, to wczoraj powiększyła się do 18 grupa państw, które zdecydowały się wyrzucić rosyjskich dyplomatów w geście solidarności z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Korupcja zabija, czekistów pod sąd, Rosja bez Putina, Putin pod sąd, Putin do dymisji. Skandowały tysiące Rosjan na ulicach Moskwy. Przyszli na wiec, by oddać hołd ponad 60 ofiarom tragicznego pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie. Wśród nich jest ponad 40 dzieci. Mieszkańcy miasta twierdzą, że wciąż nie mogą odnaleźć co najmniej 21 osób, w tym małych dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Ile można kłamać? Ileż można nas oszukiwać i zabijać bezbronnych? Jesteśmy już zmęczeni. Będziecie mówić, że to był zamach terrorystyczny, ale to nieprawda. To wasze niedbalstwo. Problem tkwi w waszych kłamstwach. Wy zabijacie nas wszystkich. Władimir Putin, który przyleciał do Kemerowa w 2 doby po tragedii, temu zaprzeczał. Maciej Jastrzębski. Władimir Putin na spotkaniu z grupą demonstrujących zapewnił, że władze niczego nie ukrywają, a wszyscy skorumpowani urzędnicy, którzy przymknęli oko na stan instalacji przeciwpożarowej, poniosą odpowiedzialność. Wcześniej rosyjskie media niezależne i międzynarodowa organizacja Amnesty International podały, że funkcjonariusze prowadzący śledztwo zobowiązują wszystkie przesłuchane osoby, w tym rodziny ofiar, do zachowania tajemnicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii i 3-dniowa żałoba. Narzeczona sprawcy piątkowego zamachu w Trep została oskarżona o udział w spisku terrorystycznym i tymczasowo aresztowana, poinformowała późnym wieczorem agencja AFP, powołując się na źródło sądowe. Marine P. zaprzecza, że była związana z zamachem, w którym zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Konsekwentnie odrzuca zarzuty, iż współpracowała ze swoim partnerem przy organizowaniu zamachów, ale popiera je i żałuje, że tak mało ludzi zginęło. Nie kryje swojej sympatii dla tak zwanego państwa islamskiego. 18-letnia dziewczyna pochodząca z francuskiej rodziny przeszła na islam w wieku 16 lat i znalazła się w kartotekach antyterrorystycznych ze względu na radykalizację jej poglądów pod wpływem ideologii dżihadu, obok 19 tysięcy innych osób z tego samego powodu znajdujących się w policyjnych aktach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Krzysztof Łoniewski. To było zwycięstwo wywalczone rzutem na taśmę. Nasi piłkarze pokonali w Chorzowie Koreę Południową po bardzo dobrej pierwszej i marnej drugiej połowie 3-2 zwycięskiego gola, zresztą rzadkiej urody, Piotr Zieliński strzelił w doliczonym czasie gry. Zwycięstwo i w dodatku w takich okolicznościach przyszło w idealnym momencie. Polacy wreszcie wygrali w eksperymentalnym ustawieniu z drużyną, której nigdy wcześniej nie pokonali. Kamil Grosicki ma nadzieję, że reprezentacja po kilku niepowodzeniach wreszcie wyjdzie na prostą. Każdy zawodnik, jak gdzieś jest w dołku, to potrzebuje dobrego meczu, a jeszcze w meczu w reprezentacji. I się cieszę, że właśnie przełamanie przyszło. Polska zagrała wczoraj z Koreą dwie różne połowy. W pierwszej oglądaliśmy zespół cierpliwy, który panuje nad wszystkim. W drugiej senny i popełniający głupie błędy. Tego typu rzeczy trzeba wyeliminować, mówił Arkadiusz Milik. Musimy się uważać, żeby się nie rozluźniać, szczególnie w takie spotkania, kiedy mamy zwycięstwo na patelni i mogliśmy je oddać. Na szczęście udało nam się wygrać i z tego się cieszymy. I właśnie szczęście i radość w szeregach naszej drużyny powinno cieszyć kibiców. Nie będzie nerwowych ruchów, tylko dalszy ciąg spokojnych przygotowań do mundialu. Chorzów, Jan Kałucki. Nam udało się wygrać, naszym grupowym rywalom na mundialu już nie. Japonia 1-2 przegrała z Ukrainą, Kolumbia 0-0 zremisowała z Australią. Co w innych ciekawszych meczach towarzyskich? Imponujące rozmiary wygranej Hiszpanii z Argentyną. La Furia Roja zwyciężyła aż 6-1. Niemcy przegrali 0-1 z Brazylią. Anglia 1-1 zremisowała z Włochami. To jeszcze dobre piłkarskie wiadomości z rozgrywek młodzieżowych. Nasza reprezentacja do lat 21 pokonała Litwę 1-0 i objęła prowadzenie w swojej grupie w eliminacjach Mistrzostw Europy. A propos Mistrzostw Europy, to w tych w podnoszeniu ciężarów w Bukareszcie złoty medal w kategorii do 53 kg wywalczyła Joanna Łochowska. Trenerzy byli od taktyki, więc moim zadaniem było podnosić ciężary. Wszyscy wiedzieliśmy, że przygotowałam się maksymalnie możliwie, jak zdołałam przez ten krótki okres od Mistrzostw Świata, ale wiedziałam, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji i trenerzy mogą manewrować ciężarami. Stwierdziła nasza złota medalistka. Przeniesiemy się jeszcze na zakończenie za ocean i poinformujemy o przyzwoitym występie Marcina Gortata w lidze NBA. Środkowy Washington Wizards rzucił 12 punktów i zaliczył 8 zbiórek w wygranym przez czarodziejów 116-106 spotkaniu przeciwko San Antonio Spurs. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny, także wysoko w górach. Spadnie także śnieg i ciśnienie też spada. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Trójmieście i Białymstoku, 4 w Toruniu i Grudziądzu, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 6 stopni w Poznaniu i Koszalinie, 7 w Szczecinie i we Wrocławiu, 8 w Tarnowie i Przemyślu, do 9 stopni w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 2-2 i 7 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. 9,5 minuty po 7. Już za chwilę pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz przygotowany, uśmiechnięty. A może o te jajka zapytamy? was hooked that day. Yeah. Billy fills his ears, drove a pickup like a lunatic. Stewart, dobrze? Panie redaktorze, dobrze? Świetnie. Tak? Zadowolony pan? Ja bardzo się cieszę. Pan, ja w ogóle jestem raczej zadowolony. Ja to zaobserwowałem, wie pan, od jakiegoś czasu, że pan generalnie zadowolony człowiek. Tak, jestem raczej dobrze. Na motocykl świetny. No właśnie, a skąd pan wiedział? Proszę pana, takie rzeczy się wie. A, no właśnie. Bo redaktor zdaje się entuzjasta. A nawet nowy właściciel. O. To bardzo dobrze. Skoro mówimy o motoryzacji... Ja chciałbym w związku z międzynarodowym, czy jak to było, Dniem Bez Kłamstwa, życzyć wszystkim spedytorom, tak krajowym, jak i zagranicznym, wszystkiego dobrego. Oni będą wiedzieli, o co chodzi. Oni już będą wiedzieli, o co chodzi. 2-2 i 7 trójek. Nie wiem, czy pan słyszał, rozmawialiśmy troszkę o jajku na miękko, bo to jest duży problem, tak, żeby było idealnie. Jazdy. To wyższa szkoła. Czy są jakieś wzory fizyczne na ten temat? Są, traktujące? Natomiast one są wieloelementowe. Rozumiem. To znaczy, chodzi o to, że po prostu jajko na miękko, po to, żeby było rzeczywiście na miękko, ono musi być odpowiedni czas w wodzie, ale ten czas nie jest dla wszystkich jajek taki sam, bo on jest uzależniony między innymi trochę od diety kury, ale też trochę od wieku samego jajka. No więc właśnie, proszę posłuchać. Bardzo sprawdzony patent do gotującej wody. Wrzucam jajeczka, w zależności od wielkości, od 5 do 6 minut i jest zawsze miękkie. O, od 5 do 6, a tu proszę. Ja chciałam sprzedać swój sprawdzony przepis na jajko na miękko. 3:33 od momentu zagotowania wody. Działa. A dla takich, którzy nie mają stopera albo im się nie chce pilnować czasu, to są jeszcze takie śmieszne plastikowe jajeczka do kupienia w drogeriach i też działają. Zmieniają kolor, jak jajko już jest na miękko, na twardo albo na półmiękko. Także polecam. Czyli mamy jasny przedział od 3:33. Może być też na pół twardo, wie pan. Może być 1/3 miękko, twardo. Tutaj jest nieskończona po prostu... Lekko, półśrednio. ...liczba możliwości. To prawda. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, może ja pana oficjalnie przedstawię. A ja się czuję w ogóle już tu przedstawiony. To bardzo dobrze. Ale dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa. Pozostajemy w kuchni. Jeśli pan pozwoli, bo jest pytanie od pana Krzysztofa. Ono jest dość kulinarne, kuchenne, fizyka kuchenna bardzo nas zajmuje od czasu do czasu. I pytanie od pana Krzysztofa jest bardzo proste. Dlaczego słoik z ogórkami, powiedzmy, że kiszonymi, kiszonymi ogórkami, łatwiej się otwiera po uderzeniu od spodu dłonią w denko? Mnie się wydaje, że to nie tylko dotyczy słoika. Ale pozostańmy przy ogórkach, dobrze? Dobrze, dobrze. Rzeczywiście tak jest i może chodzić, ja mówię może chodzić, bo Oczywiście szukałem sporo tej odpowiedzi i nie znalazłem takiej jednoznacznej hipotezy, ale może chodzić o szybką zmianę ciśnienia, bo taka szybka zmiana ciśnienia nieznacznie odkształca nakrętkę, a to powoduje z kolei, że do środka słoika dostaje się niewielka ilość powietrza i w ten sposób wyrównywane są ciśnienia na zewnątrz słoika i wewnątrz słoika. Bo to jest jak gdyby klucz, że czasami mamy kłopot z otwarciem słoika nie tylko z ogórkami, ale z kompotem, z dżemem na przykład. Kompotem? Tak, z powodu podciśnienia, jakie panuje w środku. Zakręcamy słoik, albo ktoś, kto robi te dżemy, kompoty, zakręca słoik wtedy, kiedy ta struktura wewnętrzna, ten kompot, ten dżem, po prostu ma bardzo wysoką temperaturę. Po czym, jak to ostyga, no to zmniejsza się objętość, bo objętość wraz ze spadkiem temperatury naturalnie spada. No i zakrętka jest zasysana. W przypadku ogórków, czy powiedzmy nawet kiszonej kapusty, chodzi raczej nie o podgrzewanie, bo tutaj niczego nie podgrzewamy, ale o przemiany chemiczne czy biologiczne, w wyniku których we wnętrzu tego słoika powstaje niższe ciśnienie niż na zewnątrz. Jeżeli nie potrafimy sobie poradzić takimi standardowymi sposobami, jak stukanie od dołu, jak powiedzmy próba wsadzenia jakiegoś widelca czy noża i gdzieś tam próba podważenia tej nakrętki, no to trzeba zawsze uważać, bo nóż od tej strony takiej bardzo ostrej łatwo złamać i zrobić sobie krzywdę. Istnieje też możliwość, czy całkiem może sprawdzony sposób, może nie w przypadku ogórków, ale drzemu, żeby po prostu taki słoik ogrzać. Czyli troszeczkę odwrócić ten proces. Oblać zakrętkę, czy oblać słoik wrzątkiem. Wtedy chwilowo ciśnienie w środku troszeczkę się podniesie. Ale jeżeli to wszystko nie działa, można podejść do sprawy standardowo, czyli po prostu spróbować go odkręcić. I tutaj znalazłem bardzo ciekawą informację, a mianowicie, że dużo lepiej odkręcać słoik lewą ręką niż prawą. Co pan mówi? Tak, ponieważ znaczący udział w odkręcaniu ma kciuk. I prawa ręka lepiej zakręca słoiki, a lewa ręka lepiej odkręca. I tyle by można powiedzieć z fizyki. Chociaż można by jeszcze dodać może, że ta siła, która rzeczywiście odkręca słoiki, to jest siła tarcia. I wydaje mi się, że łatwo to można policzyć, bo to jest nacisk razy współczynnik tarcia. Jeszcze raz, bo muszę zanotować. Nacisk razy współczynnik tarcia. Będę pamiętał. Żeby zwiększyć nacisk, musimy po prostu mocniej ścisnąć. Żeby zwiększyć współczynnik tarcia, musimy zrobić coś, co spowoduje, że tarcie pomiędzy dłonią a nakrętką będzie po prostu większe. Czyli albo, jeżeli mamy wilgotną dłoń albo spoconą dłoń, powinniśmy ją czymś osuszyć, wytrzeć, albo owinąć szmatką mokrą, wtedy współczynnik tarcia się zwiększa. I powiem panu, już muszę kończyć. Nie? Nie, no tak powoli. Jeszcze dwie zmierzamy. Ciekawe informacje. Znalazłem informację, że kobiety ściskają dłoń na słoiku siłą 300 newtonów. Średnio, a mężczyźni 400. To odpowiada 30-40 kilogramom. No i jeszcze ciekawa rzecz, i to już na sam koniec. Wie pan o tym, że ośmiornice potrafią otwierać słoiki? Tak. Odkręcać słoiki? Tak, tak. I też szynszyle. Szynszyle, ale tego sobie nie potrafię wyobrazić. No jak to? Nie szynszyla? Widział pan nigdy szynszyli siedzącej z ośmiornicą, jak sobie otwierają słoiki z ogórkami? Nie. No ludzie. Jeszcze mało widziałem chyba. No ludzie. 2, 2 i 7, trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak? Słucham. Halo. Pan doktor Rożek to jest na żywo? No tak. No nie odpowiada mi w ogóle. No jestem tutaj. Jest. Przecież mówi. No mówi przecież. A zna pan taką piosenkę Luśka, Luśka, ty miałaś i madło w paluszkach? Tak. Piękna piosenka, nie wiem czy to ta. A to ośmiornicy? Tak. Słodka jak miód. To ty pieściłaś łóżko me. Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram. Po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobić się. To ty miękka jak pół. To ty, misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że mam bita, że gram. Po każdym koncercie stopa nie mam. Więc cóż, ze swym losem bój się. Ty słodka, Shaking Dudy, 22 minuty po siódmej. Zapraszamy. Projekt Tata. I Krystian Hanka. Już się przestraszyłem, że to do mnie. Wie, że teraz wszyscy słuchacze złapali za słoiki lewą ręką i będą próbować otwierać. To tak no, dzisiaj dzieje. Spóźnienia do pracy mogą być dość powszechnym zjawiskiem. Zwykle tak, tak jest. Do mnie czasami... Właśnie, pan tak? Bartek, polecam w gumowych kuchennych rękawiczkach. A? Idzie jak marzenie. A właśnie, komu? Marzenie. No dobrze, do mnie czasami Śmieszek. Sąsiad też stuka od spodu. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi, a on nie chce po prostu otworzyć na nowe gatunki muzyki być może. Jeśli chodzi o jajka i różne eksperymenty, to polecam projekt Tata Jutro. Opowiemy sobie o tym, bo przy malowaniu jajek można też jeszcze różne eksperymenty zrobić. To ciekawy czas. No ale na razie przesunęliśmy wskazówki do przodu w zegarach, ciesząc się z dłuższego dnia, zaklinając wiosnę i przeklinając w zmęczeniu znów poranną szarugę i konieczność budzenia towarzystwa tak naprawdę godzinę wcześniej, no bo przecież ułożyć je do snu jeszcze jasnym wieczorem nie jest łatwo. Godzina snu jeszcze nam umyka i choć to się wyrówna za chwilę, o higienie snu warto sobie znów przypomnieć. Tak zresztą radzi fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski i tłumaczy. Przygotowujmy dziecko, zwłaszcza małe, do snu wcześniej. Wyciszajmy, wygaszajmy jego emocje. Nauczmy się tego. Higiena emocji, wydarzeń, treści, organizacji zajęć dziecka. Bo jeżeli wszyscy przez cały dzień są poddenerwowani, to nie liczcie na to, że dziecko spokojnie zaśnie wam i nie będziecie musieli go nosić przez 2 godziny. Nawet kiedy jest zmęczone, właśnie wtedy, kiedy jest zmęczone, bo to też jest mądrze, wymęczmy dziecko albo nakarmy dziecko po kokardkę, to wtedy będzie lepiej spało. To są właśnie antytezy. Dziecko ma być wygaszone, wypoczęte i wtedy lepiej zaśnie i to dotyczy nie tylko dziecka, ale też osób dorosłych. A więc do snu kładziemy się wypoczęci. No, trudno to zrobić, drodzy rodzice, ale starajmy się. Podobnie jest z budzeniem, to też jest nie lada sztuka właśnie. Wymaga pracy, dyscypliny, ale efekty mogą dać naprawdę wiele korzyści, bo budzić trzeba w odpowiednim momencie. Tam załatwia sprawę nawet 15 minut albo w jedną, albo w drugą stronę. Często sami nie wiemy dlaczego, to znaczy ja akurat wiem, mogę wam powiedzieć. Raz jednego dnia budzimy się jak ścięci zupełnie, a innego dnia budzimy się jak skowronki. To jest koniec fazy snu pobudzonego, cały okres fazy przebudzania, a w żadnym innym momencie snu po prostu nie możemy tego zrobić. Jak to rozpoznać? To jest absolutnie, ta wiedza jest dostępna. I następna historia, odpowiedni sposób rozpoczynania nowego dnia, nie jakieś tam tłuczenie garnkami. No to dobrze, dobrze, jak te fazy rozpoznać. No właśnie, nie zapytamy przecież kolego, w jakiej fazie jesteś, no ale są sposoby, żeby to określić, więc możemy w dużej mierze pomóc dziecku wstać w dobrym nastroju, wyspanym, a sobie nie dokładać o poranku dodatkowego stresu. Czego więc nie robić? Zacznijmy od tego. Jeśli możemy, nie budźmy dziecka w fazie snu głębokiego, a jak rozpoznać, że w takiej fazie właśnie jest? Jest tak naprawdę do nikogo niepodobno. Twarz jest taka nieruchoma, bez mimiki, nie ruszają się gałki oczne pod powiekami. Dziecko jest lekko bledsze niż normalnie, zastyga najczęściej w bezruchu. Raz na jakiś czas są takie globalne rzuty ramion albo jakaś lekka zmiana pozycji, ale to jest bardzo, bardzo sporadyczne, bardzo słabo wyczuwalne jest tętno. Klatka piersiowa prawie się nie unosi. To jest faza snu głębokiego. Aha, no i oczywiście Powiem się, że to jest trudne do sprawdzenia. Nie podnosimy powiek, żeby sprawdzić. To widać po drżeniu powiek, że gałki się przesuwają. Potem przychodzi ta faza snu pobudzonego, pod koniec której, tu przypomnę, można ewentualnie, no jeśli już bardzo musimy, podjąć próbę budzenia osobnika. Wygląda dosyć śmiesznie, bo najpierw zaczynają się ruszać gałki oczne pod powiekami i od czasu do czasu dziecko wyrzuca ramiona albo nogi, albo zmienia pozycję, zaczyna się ruszać. Potem jest cisza, potem znowu następuje to samo, ruchy gałek ocznych pod powiekami i ruchy całego ciała. Kiedy pojawiają się bardzo silne oddechy, bardzo szybkie, z dużą amplitudą ruchów klatki piersiowej. Potem, jeżeli te wszystkie rzeczy występują non-stop, to już minęliśmy półmetek fazy snu pobudzonego, to znaczy, że trzeba się powoli przygotowywać do tego, że dziecko za chwilę będzie gotowe do wstania, to jakieś 10-15 minut mamy przed sobą, a potem, kiedy zaczynają się rozszczelniać powieki i pojawiają się takie białe gałki oczne pod powiekami, jest bogata mimika twarzy, dziecko otwiera te oczy, zamyka, otwiera, zamyka, pojawiają się laskania czy ciumkania, ssania, to już faza przebudzenia i polecam po prostu wziąć delikatnie dziecko na ręce albo się do niego przytulić, zacząć je bardzo delikatnie rozbudzać. No, ryzykując czasem łokciem, cios łokciem w oko, no, ale cóż, to ryzyko warto ponieść. Ja wiem, że to był trening dla prawdziwych mistrzów, zdaję sobie z tego sprawę. Czarny szlak dla... Zdecydowanie czarna trasa, ale warto tę trasę przejść. Jeśli państwo chcą sobie jeszcze przypomnieć, to audycja do odsłuchania będzie dziś na facebookowym profilu Projekt Tata 3. I mam wrażenie, że to obserwowanie to tak z pół godziny może zajmować. A nie powiedziałem, że trzeba wstać wcześniej? Nie. A, to zapomniałem. No, to było na początku powiedzieć. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy za wszystkie porady. Dziękuję. Jeśli chodzi o te słoiki, jak otworzyć, to jeszcze jedna dobra rada, bardzo dobra. Słoiczek można otworzyć podobnie jak świnkę skarbonkę, młoteczkiem. Jak jakaś pani ma słoiki, nie ma szynszyli, nie ma ośmiornicy, trzeba poprosić męża. Mąż zawsze odkręci. Jak nie swój, to cudzy, też da radę. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. 227 trójek. Ranek @polskieradio.pl, także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Na każdy temat. Z dobrymi radami też zapraszam. Zabieram cię do panu. Będzie 8-0 dla mnie. Zakładamy się, że... Polska pokona Anglię, drugi stron, trzeci stron. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije kolejnej wiosny łyk. Kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wejdźmy stąd. Dajmy spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa zgadła, nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Powinniśmy skończyć do domu już czas. Ja tak lubię z tobą pić kolejny raz. Szósty strąg, siódmy strąg. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz się, gdy pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Zapraszamy do trójki, 7:30 już minęła, więc... Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za nieuzasadnioną nieobecność na rozprawie komisji weryfikacyjnej. Te zeznania mogły być kluczowe dla sprawy, mówi szef komisji Patryk Jaki. Wiedza jest na pewno unikalna, ponieważ też nie wiedzieć z jakich powodów, nie możemy się tego do dzisiaj dowiedzieć. Dlaczego pani prezydent sama chciała nadzorować akurat biuro, które wydawało decyzje reprywatyzacyjne? Dziś przed komisją weryfikacyjną mają zapaść decyzje dotyczące trzech warszawskich nieruchomości. Polski misjonarz, który zginął w Tanzanii, zostanie dziś pochowany w rodzinnej parafii w Dębicy na Podkarpaciu. Ksiądz Adam Bartkowicz utonął w Oceanie Indyjskim, ratując kapłana z Zambii. Do tragedii doszło 20 marca w pobliżu Dar es Salaam. Trzy osoby zginęły, kilka zostało rannych w wyniku ataku nożownika w meczecie we wschodnim Sudanie w pobliżu granicy z Erytreą. Według szefa lokalnej policji atak miał miejsce podczas wieczornej modlitwy. Tożsamość napastnika nie jest znana. Nie wiadomo także, dlaczego zaatakował w meczecie. Świadkowie mówili, że starał się zwracać do wiernych, którzy nie zwracali na niego uwagi. Potem zaczął ich ranić nożem. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Patrycjusz Wyrwia. Dzień dobry. Prezes Orlenu podpisał w Wilnie porozumienie z przedstawicielami litewskiego rządu. Zakłada ono wzajemne wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę litewskiej spółki należącej do polskiego koncernu Orlen Lietuva. Prezes spółki Daniel Obajtek powiedział w TVP, że podpisany dokument jest dla firmy strategicznie ważny. Memorandum, które stwarza klimat do robienia biznesu. Pragnę zaznaczyć, że grupa Orlen posiada Orlen Litwę. To jest jedna z największych firm na Litwie, która generuje dochód państwu litewskiemu. W związku z tym ważne jest dla nas te stosunki polityczne, ponieważ one z czasem przekładają się na stosunki biznesowe. Podpisane memorandum o tym mówi. Prezes dodał, że jednym z ważniejszych przedsięwzięć związanych z podpisanym porozumieniem ma być rozbudowa i modernizacja rafinerii w Morzejkach. Samorządy planują inwestycje o wartości 68 miliardów złotych, informuje Rzeczpospolita. Pieniądze mają trafić głównie na transport i komunikację miejską. W sumie wszystkie miasta, gminy, powiaty i regiony zamierzają wydać na swój rozwój w 2018 roku prawie 70 miliardów złotych. Według Rzeczpospolitej byłaby to kwota rekordowa. Ubiegłoroczne wydatki planowano na poziomie 50 miliardów złotych. Warto przy okazji zauważyć, że 2018 jest rokiem wyborów samorządowych. Na nowojorskie parkiety wróciły spadki. Indeks Dow Jones spadł o 1,43%, S&P stracił 1,73%, a technologiczny Nasdaq prawie 3% pod kreską. Spadki nastąpiły dzień po tym, jak Wall Street zanotowała najmocniejsze od ponad dwóch lat dzienne wzrosty. Liderami strat były spółki technologiczne. Akcje Facebooka straciły ponad 5% po tym, jak jeden z banków po raz drugi w ciągu ostatnich 5 dni obniżył dla nich cenę docelową. Prezes spółki Mark Zuckerberg nie zamierza stawić się ani przed brytyjskim, ani amerykańskim parlamentem w związku z wątpliwościami deputowanych po aferze z wyciekiem danych użytkowników portalu społecznościowego, które były później wykorzystywane do wpływania na preferencje polityczne Amerykanów. Spadki także w Azji. Seul 1,6% na minusie, Tokio 1,9% pod kreską, Hongkong traci 1,8%. Euro kosztuje teraz 4,21 zł, dolar po 3,40, funt po 4,82 zł, a frank szwajcarski po 3,58 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny, a także wysoko w górach także spadnie śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem, a także w górach dość silny i porywisty. 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, Ustce, Kielcach i Chełmie, 7 w Świnoujściu, Wałbrzychu i Częstochowie, do 9 w Bielsku-Białej i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz. Byłam na tym pięknym koncercie i serdecznie polecam ten album. Płyta do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Słuchamy. Panna Marianna jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat za X-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Słuchamy sobie tych utworów sprzed wielu, wielu lat. No i słuchamy także dziś, ale pytanie podstawowe dla Państwa, bo mamy jeden egzemplarz takiego albumu pięciopłytowego, który jest nie do kupienia. Specjalne wydawnictwo 2, 2 i 7 trójek. Pytamy o autorów tej piosenki. A której piosenki? Piotr Metz. Piosenka Odrobinę szczęścia w miłości pochodzi z filmowej komedii z 1934 roku Co mój mąż robi w nocy. Śpiewali ją m.in. Adam Aston, Irena Santor, Bogdan Łazuka i Monika Bożym. Tak zatytułowana jest też biografia Toli Mankiewiczówny, pierwszej wykonawczyni utworu. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy słońca zamienia się w kraj. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby do. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę zachwyty jakoś, jedną małą miłości, przy boku pochwalego, stanąć z nim na siódmym powietu, zarejestrowane Odrobinę szczęścia w miłości. No i pan Alfred z Opola Lubelskiego otrzymuje dzisiejszy egzemplarz albumu. Muzyka Jerzy Petersburski, słowa Emanuel Szlechter. Taka jest poprawna odpowiedź. Gratulujemy. Kolejna płyta już jutro. Zapraszamy. Za 20,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do trójki. I o sporcie porozmawiamy, bo reprezentacja Polski w dwóch pierwszych meczach 2018 roku przegrała 0-1 we Wrocławiu z Nigerią i pokonała 3-2 na Stadionie Śląskim Koreę Południową. Jaki po tych meczach towarzyskich rysuje się obraz naszej reprezentacji? No zdaje się, że przed mistrzostwami plusów jest więcej niż minusów, ale o szczegółach Adam Malecki. Plus nad plusami to nasz kapitan, który wczoraj strzelił 52. gola w kadrze. Robert Lewandowski, który w ostatnich latach bardzo rozpieścił kibiców swoimi golami, z Nigerią trafił w słupek, a wczoraj już był bezbłędny. Zresztą Koreańczycy przed meczem najbardziej obawiali się właśnie jego. Pani tłumaczka podczas konferencji musiała odmieniać jego nazwisko przez wszystkie koreańskie przypadki. Kamdongnikke jilmunhagesseumnida. Lewandowski 선수는 모두 다 알고 있지만 Lewandowski 선수 Lewandowski strach okazał się w pełni uzasadniony. Strzela lewy, strzela też Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli Nasz nieoszlifowany wciąż diamencik odblokował się i strzelił pierwszego gola w kadrze za kadencję Adama Nawałki. Co ważne, było to zwycięskie trafienie. Forma Zielińskiego to bardzo dobry znak, przekonuje Dariusz Tuzimek, dziennikarz portalu footballface.pl. Ten chłopak potrafi kreować grę reprezentacji i potrafi prowadzić reprezentację. To był najwyższy czas na to. Jestem przekonany, że reprezentacja potrzebuje Roberta Lewandowskiego w wysokiej formie, Kamila Grosickiego w wysokiej formie i Piotra Zielińskiego w wysokiej formie. Kamil wraca do formy po kontuzji i przeżywa trudny czas w klubie. Strzelony gol jest dla niego zbawieniem. Zresztą podczas cieszynki, kiedy wspiął się na baner, przyjął pozę, jakby zbawiał cały piłkarski świat. Gdybym takie coś zrobił na Mistrzostwo Świata, no to pewnie na wszystkich telewizjach by mnie pokazywali. Ja cieszę się, bo ciężki miałem okres, ale w meczach reprezentacji zawsze dostaję jakiegoś takiego większego kopa i się cieszę. Ogromnym plusem są także debiutanci. Po raz pierwszy w kadrze zagrali Bartosz Białkowski, Przemysław Frankowski oraz Taras Romańczuk. Dlatego ostatniego, który niedawno otrzymał polski paszport, wczorajszy występ wiązał się z ogromnymi emocjami. Duży stadion, ale później sobie jakoś tak pomyślałem, że czego się bać, muszę grać w piłkę, robić swoją robotę i wtedy będzie dobrze. A właśnie Romańczuka i Rafała Kurzawę, który w kadrze zagrał po raz trzeci, chwalił Włodzimierz Lubański, były wyśmienity piłkarz. Kurzawa w meczu z Nigerią pokazał, że jest zawodnikiem, który może decydować w pewnym momencie o pewnych sytuacjach podbramkowych, tak jak ostatnie podanie czy stały fragment gry. Jeżeli chodzi o Romańczuka, grał bardzo poprawnie moim zdaniem. To był udany debiut. Co w takim razie jest w naszej reprezentacji do poprawy? Na pewno gra w ofensywie. Na tym na pewno powinniśmy się skupić w niedalekiej przyszłości, żeby ta gra w ofensywie też angażowała więcej zawodników, co spowoduje, że też będzie większe zagrożenie. Wiele wątpliwości wzbudza także nowy system gry z trójką obrońców. W tym systemie nawet Łukasz Piszczek wypada nieprzekonująco i szkoda tego Piszczka, bo to jest facet taki, który ma bardzo duży potencjał do gry ofensywnej. Musimy tego Łukasza Piszczka przesunąć trochę bardziej do gry ofensywnej. Mocno po ziemi, co najważniejsze, stąpa także selekcjoner Adam Nawałka. Te mecze przede wszystkim pokazują, ile jeszcze nas czeka pracy przed mundialem. Mundialem, do którego brakuje już tylko 78 dni, a do pierwszego meczu Polaków z Senegalem 83. Z Chorzowa Adam Malecki. Bardzo dziękujemy. Życzymy oczywiście Kamilowi Grosickiemu takiej samej cieszynki, a nawet nie jednej na Mistrzostwach Świata, bo wczoraj wyglądał imponująco po strzelonym golu. Mam nadzieję, że Państwo to widzieli. No a właśnie szukał minusów i plusów tego, co się wydarzyło w dwóch meczach naszej reprezentacji. Adam Malecki obserwował. Ciekawi jesteśmy także Państwa opinii na ten temat 2-2 i 7 trójek. No i czy się Państwo zgadzają z koreańską opinią, czy nie? 감독님께 질문하겠습니다. 레반도프스키 선수는 모두 다 알고 있지만 레반도프스키 선수 레반도프스키 Ja jestem zdecydowanie na tak. Rush, ran, drive, have a life search. Foo Fighters, wciąż nowe nagranie. Dzień dobry, byłam wczoraj na koncercie Kazika w Wejherowie i chciałam powiedzieć, że nie dość, że koncert był fantastyczny, to ja mam informację do przekazania dla pana Kazika, bo on powiedział, że bardzo lubi Wejherowo, bo tam się skręca na Krokową, a w Krokowej jedzie się na fantastyczne dębki. Ja chciałam powiedzieć, że on może te korki bardzo łatwo ominąć. On by pojechał na Bolszewo, potem na górę, za górą w Zamosnem, w prawo na Rywno, potem w Opalinie w prawo przez Żalnowiec, potem w prawo na Sobieńczyce i Jeldzino i za Jeldzinem wyjedzie w Krokowej i omija te korki, które się ciągną od Wejherowa. Także gdybyście mogli państwo przekazać mu, jak tam będzie przy okazji. Gosia z Bolszewa, dziękuję bardzo. My bardzo dziękujemy. Ja widzę, że on kiwa główką, że wszystko zanotował i że skręci tam, gdzie trzeba. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn dbało chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn wołą chwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Kazik wszystko zanotował, a tu proszę, je trzeba uważać. Wszystko się zgadza, tylko w Kartoszynie nie skręcałbym w prawo na Jeldzino, tylko pojechałbym w lewo na Lubkowo i prościusieńko na dębki się wyjeżdża. Jacek z Dębek. A bardzo panu dziękujemy. No widzi pan, to zmienia całkowicie postać rzeczy. 227 trójek. Przyznam, że słabo znam koreański, ale w wolnym tłumaczeniu to mogło iść tak. Uwaga, tłumaczę. Nie ma co tu ęsić, pęsić. Lewandowski tu, Lewandowski tam i po meczu. No właśnie, tylko że zdaje się, że tam trzy razy padało Lewandowski. 감독님께 질문하겠습니다. Lewandowski 선수는 모두 다 알고 있지만 Lewandowski 선수 Lewandowski. Czyli raczej powinniśmy przetłumaczyć Lewandowski tu, Lewandowski tam i Lewandowski siam, bo trzy razy. Dobrze mówię. Ja już się pogubiłem. Przy drugim. Przy drugim? Mhm. Na dębki skręcasz. Muzyczny rozkład jazdy. I wtedy od razu wypadasz, proszę pana, tam gdzie trzeba. Krystian Hanke. To ja w takim razie zacznę od zespołu z Irlandii, który jest popularny nad Wisłą. Dlaczego, o tym zaraz powiem. Trwało to nieco dłużej niż początkowo się wydawało, ale chyba już zespół Codeline jest gotowy na swoją trzecią płytę. Ukazał się właśnie drugi singiel zatytułowany Follow Your Fire. Back when we were 17, drinking, kissing in the street, we couldn't get enough. I kiedy wsłuchamy się w ten utwór, to klimatem wysłyszymy tutaj chyba ulubionego przez przecież też rzesze polskiej publiczności Eda Sheerana. Ten utwór jest troszkę w podobnym klimacie. Dodam, że pierwszym singlem była opublikowana już w połowie ubiegłego roku piosenka Brother, która, no i właśnie, przysporzyła dublińskiemu kwartetowi dodatkowe grono fanów nad Wisłą po tym, jak zespół nagrał akustyczną wersję piosenki w trakcie spaceru po warszawskiej Starówce. Follow Your Fire sobie gra, a ja dodam, że 26 koncertów zaplanowanych na listopad i grudzień na stałe lądzie. Trzeba było odwołać, gdy okazało się, że panowie potrzebują więcej czasu, by nagrać nową płytę. No to i ta powinna ukazać się latem tego roku. Można spodziewać się, że panowie ruszą w trasę. To irlandzki zespół Codeline. A teraz brytyjski duet Simon Mobile Disco, który też odwołał swoją czerwcową trasę po Stanach Zjednoczonych, po tym jak okazało się, że jego połowa Jazz Show cierpi na rzadką chorobę nowotworową amyloidozę. W oświadczeniu zespół napisał, że to schorzenie spowodowane nadmiernym odkładaniem się białek w tkankach ciała. Nie ma znanego lekarstwa na to schorzenie. Traktuje się to chemioterapią i sterydami. Jazz jest właśnie w trakcie terapii, ale niestety oznacza to, że nie będzie w stanie koncertować. Mamy nadzieję, dodaje zespół w oświadczeniu, że po tej terapii będzie w stanie wrócić w pełni do działania w zespole, choć w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Więc koncert 4 kwietnia w londyńskiej sali będzie ostatnim, jaki Simon Mobile Disco zagrają w najbliższym czasie. Oby przerwa ta trwała jak najkrócej i dodam jeszcze, że dochód z tego koncertu zostanie przekazany fundacji zajmującej się badaniami nad chorobą, przypomnę nazwę, amyloidoza. Przestrzenna muzyka do słuchania, bardzo klimatyczna. A teraz pan, dla którego zawsze dobra jest okazja, żeby pojawić się na antenie Trójki, albo inaczej, my zawsze znajdziemy dobrą okazję, by David Bowie się pojawił. Nie trzeba było nawet dwóch dni, by pierwszy jego pomnik doczekał się pierwszego aktu wandalizmu. Odsłonięty w minioną niedzielę na głównym placu w Aylesbury Monument oraz jego najbliższa okolica, już w nocy z poniedziałku na wtorek, pokryta była graffiti, między innymi z tekstem "Najpierw nakarmcie bezdomnych". No, właśnie, nie mniej absurdalny wydaje się jeszcze jeden napis, który się pojawił obok. Rest in peace, DB. Rest in peace, David Bowie. Spoczywaj w pokoju, Davidzie Bowie. No coś jak z dowcipu o pijanym, który wraca nocą ciemną ulicą i krzyczy: ludzie, czemu wy jeszcze nie śpicie, kiedy zapalają się okna, światła w oknach. No i tak to wygląda. Przypomnijmy, że ten pomnik to kilkuczłonowa statua przedstawiająca różne wcielenia Davida Bowiego. Dziękujemy bardzo. Krystian Hanke, muzyczny rozkład jazdy. To co, zagramy i posłuchamy. Fantastyczne nagranie, David Bowie. And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions.